Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافعي لواء التوحيد وعلى كل من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة. أرن يتي الله تبارك وتعالى ونو يمري أنه يعين يتمو وهم فتي أنك وتقري أنك في يعين ريوم يتمو ko atti yettude hoore makko, ko atti hay gooto yettude mo. Seedi ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kala mo fewni kon ɗon tun woni fewuɗo, kala mo majjini ala wawuɗo fewnude on mo majjini. Soronde nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓawo sahabaɓe nelaɗo ɓen ne nelaɗo ino eto wattugol batte kaɓe ittuno ɗon, woni jokkitugol wurnitugol kaaɗo diina Islam, Alqur'ana e Sunna. Holla ɗeɗo mofte ndeɗo moƴƴere nde Allahu tabaraka wa ta'ala neldi ɓe. Sori ɗen yo Allahu subahanahu wa ta'ala sugo en, yurmina en, watta en e nder maɓɓe. Mi salminan salminango Islam. Si tawi ɗum feƴƴi, sori ɗen Allahu subhanahu wa ta'ala arkitu en goonga, wowlugol goonga e wuurugol goonga. O arkita e laɓɓingol golleeji ɗin ka wirni ɗon e ka feeñi ɗon fof. O arkita en tawgol nder on e yaati on hino fota ter. O danda en tawgol nder on hino boni, ko yaati on woni ko moƴƴi. Ara ɗum hino jeeya jikku ɓurɗo bonde, bal hino jeeya jikko ɓurɗo bonde keeferan kaaku woni naafu ƴiyaagal. Aray si tawi ɗum feƴƴi, wirnanaake en ko fottinta e ndeɗo ñalormaare jawmul hamis fi kulli usbu'in, e kala yontere. Etagollen anndintiniren ndeɗo huunde nde tawata malal meɗen aduna e laahara koye mayre joomumen waɗi woni Islam. Tawi kaaɗo diina Islam alaa ka waawde rewde haa annden kasina e laawol janngugol e jannginagol. Ina jeya e ko ɓuri moƴƴire ko anndetee ɓaawo ngurnan nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ngurnan sahaabaaɓe maɓɓe ɓeyde Allahu tabaraka wa ta'ala welaa ngurnan muuɗum, welaa ɓerɗe muuɗum. Suɓi wattide nelaaɗo yo ɓe ronndi to kaaɗo diina, ɓe yettinana ɗeɗo mofte ɓaawo nelaaɗon alayhi salatu wassalam. Hayru jeelin awjadahu llahu ta'ala ala wajhi l ard, bimana zamanu asri mo tawata kanko ɓuri moƴƴude asreeji ɗin ka dow leydi ɗo, eɓe Allahu tabaraka wa ta'ala tagi muuyi e muɗum moƴƴere ɓen, ko sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen ɓuri moƴƴude alal itlaq, o kaawnde annabaɓen e nelaaɓe ɓen feƴƴi. Aray noon ɓeeɗo sahaabaaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam wiiɗan hiɓe mari ko ko wiyetee masaya wa manaqib, woni ɓure e ko tawata gooto fof hino heerori. Nden ɗon heerande hay e gooto kafida e makko e mayre, gooto e maɓɓe fof no mari ɗum. hande o mo wonɗen ndettude ɗo Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wa ardah, mo tawata qalama sami'na anhu, ɗuuɗi ko nanuɗen fi Bilal, bal haa woɓɓe faami kala nodjunowo ko Bilal wiyete bishuhrati annahu huwa mu'adhdhinu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tawgol lolli Bilal ko kanko wonno noddina naynoɗo nelaaɗon alayhi salatu wassalam e murnan maɓɓe. Haa jooni jamaa woɓɓe goo faami noddinowo ko Bilal wi'etee, tawi Bilali ko Bilali o wi'eteno atto o fuɗɗaade noddinde, wandi ko hollugol ko kanko no noddinowo. Haa noddinowo fo watta wiyeete Bilal, tayle noddinowo naa Bilal wiyete, noddinowo ko mu'adhdhin wiyete. En ngara yiugol fiiji hawniiɗi e ngurnan oo tan, aranun ko artotoɗen yiide e ngurnan Bilal ibn Rabah, ko wonnema kaaɗo diina Islam, kaaɗo wonaa ka tamaroore ɓennunde nde tawta si a muytii a gaynii tun ko ndiyam ɓuuɓuɗan yelo soɗaa ara gasii. E ngari e yugol e ngurnan Bilal ibn Rabah haɓan, wonnema kala neɗɗo ko heɓee sattee nde kaaɗo diina Islam tawi ko fii yo joomi men welto, ɗum no fanɗi ɗum mawna. Ngurna makko ɗan holla en ɗum. En yiyeere kadi e ngurna makko ɗan, wondema kanko Bilal ibn Rabah ko kanko woni awwalu mu'adhdhinin fil Islam, kanko woni arano ɓantuɗo daande noddingol ka nder Islam ala attiiɓe muyɗum. Awwalu man adhana li rasulillah alayhi salatu wassalam fil Islam wa Bilal ibn Rabah, ko kanko kadi woni alwahidu alfaridu alladhi adhana ala dhahari alkaaba, kanko heɓi ƴawɗo ka hoore suudu kaaba dow dari noddini ɗon e nder makkatal mukarrama, ɗum ko yawmu fatuhi makka. E ngarde yiyugol ɗum ko honnum ɗum waɗani. Ara en kadi yiyugol Bilal ibn Rabah, ngurnan maɓɓe ɗan hollay en wondema ɓural alaaka Islam sinaaka gonɗinal e ka kulol joomi meɗen. Kaari ko ɓaleejo, kaari ko daneejo, kaari ko galo, kaari ko miskiino, kaari ko dimo, kaari ko maccuɗo, ɗum konta fof ka Allahu tabaraka wa taala. Ko konti ka joomi meɗen ko al-imanu wattaqwa, ko ɗum so wi inna akramakum inda llahi atqakum, ko ɓuri teddude e moɗon ka joomi moɗon ko ɓurɗo wulde Allahu tabaraka wa taala o kala no way. Nelaaɗon alayhi salatu wassalamu khayru murshidin ɓe maaki, la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin illa fi taqwa, ɓural ala hakkunde maccuɗo e dimo, ɓural ala hakkunde ɓaleejo e arabuujo, si wonaa hara ɓural maɓɓe ngal kaka kulol joomi meɗen ɓe ɓurdi. Ribi'i ibnu amir radiallahu anhu ɓe maakanno mo kawhis, nahnu qawmun la yaqdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwahu, o wi menen julgoɓen gooto ɓurataa oyatinaa hara o ɓurumo ka gonɗinal e ka kulol joomi meɗen. Minen ko ɗon tun men nganndi kaari no ɓuri kaari, kala ko wonaa ɗon ɓural ngal ko ngal fus ngal kontaa fuska. Idan en yiyoyayi e ɗanɗo ngurnan Bilal ibn Rabah, fermiroyen anndugol ko fii ayyi baladin to wuffiya huwa wa fii ayyi sanatin kaana wafatuhu radiallahu anhu, ko honto ɓe wonno haa ɓe feƴƴini feƴƴinnonngol ɗum ko hitaande honde wonno. Haray en jannga e ɗan ɗo ngurndan no wirden noon, wondema kala ko bani adama fotti e fattene ka nder islam si allah tabaaraka wa ta'ala yo welto dum don ino fandi ko wadi non kala ko iwre e bani adama fokkete ka joomi meden immorde moddere dum ko ko duyiti wana ko timmi dum hino hato jinni ila jabr teppi kagol ko wadi non al insanu mawsufun bin nuqsan wan naqis la yakhruju minhu al kamil neddo duyiti do ko timmi yalta tay makko ko non se joomi ngo yoma qadarullah haqqa qadiri ko non se allah tabaaraka wa ta'ala wi no jeya sifa gondimbe be be tawa tawa yu'tuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun be jonnay ko be wi'a yo be jonnu kon be jonnirano be wi'ira non wondude ɗum hara ɓerɗe ɗen no huli tawti timmi tawti jaɓama si tawi ko moƴƴuɓe ɓen sahabaɓe ɓen e yaaduɓe maɓɓe jogi on sifa tawtenen hiɗen mari dewal ngal tottuɗen famuɗen ngal timmi ngal moƴƴi ngal jaɓama en mari ngal en alangal ko waɗi noon allah tabaraka wa ta'ala holli en ko mawni ndemmo o en hewtinali mo ha kaw mawni ɗo ko ɗum so yi dewe allahu tabaraka wa ta'ala ɗen ɗeo shar'ini ɗen sen darti ko ɓuri mawnude kon e ko shar'ini kon ko julde ene si neɗɗo salligike ha timmi on naati bi khushu'in wondude e yankinare e tippintinnare e waɗugol kala ko wi'a kon yo waɗu ka nder julde ha timmi no wiira non ene si o salmini siko darɗe ɗiɗi siko darɗe nayyi siko darɗe tati si o salmini ko honɗum o attoto waɗude ɓaawo nde o salmini istifar ka si on kiɗi waɗi julde nan no nde wiira non waktu ka nde wi'a ɗon nokku ka nde wi'a ɗon si o salmini ko attoto wadde itiraf ko attaqsir wal itiraf bil istighfar ko ɗum sirru on woni ɗon ko tinniɗa wakkilɗa ko fo a timminali julde ma a waɗirande no nde wiirte no nde wiira non iɗan si a salmini tum hino haten jinni astahfirullah salata marra joomi mi faldi mi raɓɓin ɗinnike mi timminali mi laɓɓinali tigiri on miɗo yaafino kombo hata jinni e yaafinagol wona bonnuɗo ha ko ɗum ɗon karmokojo gooto ɓe nangonomo e salat hadihi l umma hiɓe letta mo fi fariyati l islamia ɓe tiimo ɓe letti mo ha o ɓanti o ndaari ka kammu o wi allahumma in haqqa minka al wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu oɗum ɗo tunga manga ko o wi joni ko koɓe wonimmi wadde ɗo fo ɓayri ko fiima si tawi tum min a weltani kelan mi woni yiɗaɗo kama a tikkanalan haray komi fotti e ɓawo ɗum woɗum ko fof ko waɗi noon miɗo jaɓi kala ko woni ka dow leydi ɗo kon ñande goo ɗum wonta e leydi fo kullu alladi fawqa turabi turab joni noon mi wayna la ja'iluna ma alayha sa'idan e yiyoya sahabajo sonnajo sahabajo ñande nela ɗon iwtuno uhud ɓe arti ɓe barmina ɓe tamba hiɓe naaba kanko ko jibino ko tawti nelaɗo feƴƴini ton ka nelaɗo hisi tawi modi makko warama ton baaɓe makko warama ton koto makko warama ton o arti himo lan ɓay artama himo lanɗo honto nelaɗo ɓe wi nelaɗo no ɓaawa o yi nelaɗo tun o wulli nelaɗon faami o humpitike siɓɓe makko ɓen feƴƴini nelaɗon ɓe maaki muñño tun wata wullu kaga famali ko yiibe kon hibe hiti o welti nelaado be maati baabe mama yiton koto mama yiton modi mama yiton harayi fadi to baraji mun nyaare ma nang mabbe ta Allah subhanahu wa ta'ala sonna jongo wi ya rasulullah fa inna kulla musibatin 'ala al-muslimi dunaka jalalun jurdo kala lorra e musibo ko hebi ka dawleedi do ci onon hidon hiti o musibo ko feeda den o konta hay fu jakangan di kolandi ko taw tun joomi men no welti haray moti bilal ibn rabah non ko tun o janna tan e ngurna makko da bi ya sahaba be nela to be letta do dem be pop ala letta o sata bal ko bilal letta ko me islam on ala ko bilal munyi kon kadi fo ala e makka kadi letta be be fo munyi do sappo bal ko ما أنه عجمي هو حبشي هو رجل أسود فإذا أرأى إثيوبيا جرب على جوتيس فنرى يقول كهوني في حياته كهلا كان ينعن هبالها هم لقرأ المحبة وانتبه تقول الإسلام أمالا بلال بن رباح نوير تنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماكي Abu Bakrin Sayyiduna wa ataka Sayyidana, yani Bilal. Wa Bilal ibn Rabahin huwa muadzinu Rasul salawatullahi wa salamuhu alayhi. Lahu siratun min arwa'i siyarin midali fi sabilil aqidah. Wa qissatun la yamallu zamanu min tardidiha. Wa la tashba'u al-adhanu min sihri nashidiha. Wulida Bilalun fi sarra' قبل الهجرة بنحو 43 سنة لأب كان يدعى رباحا أما أمه فكانت تدعى حمامة وهي أمة سوداء من إماء مكة ولذا كان بعض الناس يدعونه بابن السوداء نشأ بلال في أم القرى وكان مملوكا لأيتام من بني عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر ولما أشرقت مكة بأنوار الدين الحديث أو الجديد وهتف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو وبضعة نفر من السابقين الأولين على رأسهم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وقد لقي بلال من أذى المشركين ما لم يلقه سواه إن ذلك من النار فينبغي بلال بن رباح Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ma kunu nyande ko ngara yugal honto be ma kunu dum wa ko Abu Bakr woni sayyidu hadhihi al-umma ba'da nabiyha wa ataqa sayyidana wa Bilal ko ho meden orindini ko ho meden kadu woni Bilal ma anna bra Umar bin Al-Khattab arabi wa Bilal bin Rabah ajami Umar wi Bilal sayyiduna bi ayyi siyada wo Bilal ko koho meden en andi jakawana dambe woni hunde ko gondina Allah subhanahu wa ta'ala wo Bilal bin Rabah radiyallahu anhu kando di noddi nambe nelado kando no akido kan noddi ne kan Islam wo hi be mari siraji di tawata katinna na gol hitin gol aqida on wo di tawata zamanu habata fillita gol din noppi din harata hedi tagol din Bilal bin Rabah jibinama e ono kuyeteɗo sarratin atto fergu nelaɗo mum duuɓi 43 to gandi noon nelaɗo ko duuɓi 13 woni makkati ɓe feri awa wi e ñande nelaɗo nela hali Bilal no mari duuɓi 43 wonde nelaɗo makka duuɓi 13 ɓe feri de duuɓi 43 أسلم يوم أسلم هو ابن ثلاث سنين 30 سنة جلد لكبنت بابا مكة كويتنا كرباح يما مكة كويتنا كحمامة يما مكة كقرب ونو بل يجو كيس جيالو أكثر ونو يجو في جيانور يجو في أدى فوضا هنو قلني مكة دون كونجبني بلال كرباح kodun si yoga e yimbe ko noddirayno raba ado bilal bur raba ko bibini sauda ko biddo bale hunku biddo bale jo wo bilal bur raba non ko ne'a ko fi umnil qura makkatal mukarrama bilali kadi wonno maccudo atto islam wonande al yatima be jeabe nolle nyol wetengol abdiddar ma ko goto no jeano e lenyol wetengol bani abdiddar ko on wonno kullo bilal ibn rabah bayro yehi ha batti ke kaw mayata ko noddi o wiyeteedo umayyata bin khalaf horejo keferan ka ku makka fow o wasi on e bilal o wisi mi mayi o do ko maccudo an ko maccudo bidde an bembe helli faaka taw ayna nambe ayna nan jawdi mabbe ni kulun si tawi wana umayyata bin khalaf wonno pullo bilal ibn rabah nakan ko no pullo makko bal o wasiya yo ainu bilal ko jawdi wonno o haltina din jawdi baaw ne jan jawdi ni tanjini mayi won tayinon jan jawdi din acca be ben ko fay koy al yatima koy anda haifus umayyata bin khalaf woni teftudo fi makke joni non e nder dum acca islamu arde hari son koy lurra la la makka tari nelaado nelaama tibe nodday tawhid tibe nodday dina islam awa berbe den jinani ka dina bilal bin rabah no jeno e acci be nota gol nelaado en ludo noddandu wondude ko maccudo wonno be wiñande bilal bin rabah naati islam hari nelaaɓe heɓaali sahaabaɓe sappo nootiiɓe har ɓe heɓaali ɗum balɓe wii bilaali ko tawi ka nder islam ko yumma men khadija bintu khuwayli ɗin ɓayri ka rewɓe ko ɓen ngatti naatude islam e aboubacry siddiq radiallahu anhu e ali bun abi talibin wo e ammaru bun yasir e yumma ammaru wiyeteeɗo sumayyatu bintu khubbati men janngino ngurna maɓɓe e suhaybu ruumi wal miqdadu bun l aswad wo ko ɓeeɗo atti bilali ka nder islam inan ɓe timmano sabo idan huwa min assabiqina l awalina fil islam wo bilal ibnu rabaha non fotti e lorra ka tawta hay e gooto e julgoɓe meeɗaali fottude lorra wa kan bilali muñi kadi tabiti tabitande pelle ɗe tawata hendu wawata ɗum dillinde tabital ngal tawata heɓaki e nannganoɓe makka no lettede ɓe muñiɗo ngal sifa nden no muñare hari oala ko waɗi noon hina jeyano e nannganoɓɓen ammaru bun yasir hina jeyano e nannganoɓɓen sumayyatu bintu khubbati nene ammar hina jeyano e ɓen nannganoɓe hino lettede khabbabu bun l arab siɓe ɗuɗuno nannganoɓɓen tawi ɓeeɗo wa suhaybu ruumi wal miqdadu bun l aswad ɓeeɗo ko ɓe tawata ko tugarankeɓe makka na makka ɓe jeeya ko arnoɓe makka ɗaɓɓere tawi ɓe ala toon sabu ɓe ala toon gorol ɓe ala toon leñol jiwdanay ngolɓe ma ɗum hulangol siɓe waɗama goɗɗum jeeyaɓe makka mari sabu mari leñƴi ɗin fuu hari no jogite islam makka kono no acca ɗon meeɗal nande ka aboubacry siddigo nanga makka fiya kankon no ardiɗo islam ñande o naati islam dimmine ñande ngo nodduno jowo e sahabaɓe nelaɗo min asrati lmoubassarina bil janna o nangano fiya ko leñol ngol cedduno leñol ngol wonno suusanoka baaɓe makko ko abdullah oɗo ko ibnu abi huwafa ko jeyaɗo e hooreɓe makka mo tawta goɗɗo suusa ɗa memude ɓiɗɗo mum Ali ibn Abi Talib ko baba mu wonno hore makka Abu Talib soromuni Abdul Muttalib sama so jine mu dem nela do ko Abdullah woni baba mudu soromu ko Abdul Muttalib sama so jite nela do pero bi mana farno de gori kejjudi di fo ton si afiibe na ko be bonni kon sitte makka be ndarata ko wakka be ko ke regil ta taw haabe gayna non be ndara ko be bonni kon ko musi da jado kan non hari wakka ke hay fuy kono kala jabu no do islam tawi o jeyaka e makka o ala don gorol o ala don lenyol on ko fe jini sakene pari non ala hula do si o wada ma goddu ko den don no fu wikkete no ka hore laawi na de suudu terme ala jokkulo tajano no ngaben Bilal ibn Rabah Ammar ibn Yasir Suhayb ar-Rumi Yasir Miqdad ibn al-Aswad Khabbab ibn al-Arab Suhayb ar-Rumi tay na jeno de tawta tabu jidin ala makka ko arde pero non be nanga o wiete do Abu Jahl Umayr ibn Khalaf o himo jerano e dari o ngotti leydi ndin ka suudu kaaba fowno joɗi o wi kala wiwɗo acci tayɗi rewetedi amen Allah tawal uzka o wi o jokkay koko Muhammadu addi ɗo ko mayde mirta worana ɓenno andi na fow sabo so ustamemude ɓiɗɗo Abdul Muttalib ustamemude ɓiɗɗo Khalid ibn al-Walid o susatamemude ɓiɗɗo Abu Jahal ko arde ala lenyol ɓen wona kambanede ɗum tawi noon imo mari goɗɗo mo tawata ko kanko woni fi on woni Bilal ibn Rabah on jaɓi islam on gandi ɗum ɗo satta ha ko waɗi noon sa yaltiɗa sakko ona haɗa ka yaafi tawi ɗum no kadi e jimɓe ma ɗum metta fillade o wari o nangi Bilal o wi Bilal min ni tagoto jaɓu ɗum e nder makka an tawɗa ala ko waɗa si wona ɗum mi fawete lette ɓe bani adama fawata sifa muɗum bani adama mi fawete lette ɓe neɗɗo meeɗa ka fawede gilaw taga Bilal wimiɗo wakkili fi sabili l'islam ana mustahab ɗo wakkili kono tay nde ñande doole ala nelaɗon e hoore mum jokkaɓe ɓen accanaɓe ɓen ɓe meeɗi ardeɓe juula darɗe ɗiɗi ka binne suudu kaaba Abu Jahlin iwri ka iwrata ardi e guri ngelooba hirsaangi jooni hutta ndi siwo ƴiiƴan e coowo wari ndi e ñappi e nelaaɗeɓe sudda ka ɓaawa ma kono tawi wata ɗo wadde ɓuri ɗum sabu o suusatanani o waɗi ɓe junngo hara fiilo makka ngo goɗɗa nda honto ɗum haaɗoyta iɓe sujji si a ɓantino ka sujjuɗa ɗo tawi fuy waɗama ɓe ɓantino on sa ɓe jokki haaju maɓɓe haa ɓe gayni koɓe watta Fatima ɓiɗɗo maɓɓe on hayni ɗum jogi ari itti guri ndi yeeɗaɓɓo e ndiyan e lincu gari no fittana ɓe jiiƴan ɗan ɓe jokki junde maɓɓe nelaɗon waɗama ɗum jokkuɗo nelaɗo hisay Umay Ubay ibn Khalaf nangi Bilal haɓɓi wallin kanko e Abu Jahl ɓe yaltihi ɓe waaña jokkuɓe nelaaɗo ɓen ɓe tawi Ammar ɓe nangi mo ɓe tawi Yasir ɓe nangi mo ɓe tawi Sumayya ɓe nangi mo woni tato na tawte Bilal woni nayo ɓe watti addude ɓe Ubay ibn Khalaf wi feere nde wiine fiyo ɓe accitu koɓe jokki konɓe tawta Allah tawal uzza makka ko njaari ndi woni toon ko désert njaari wulay ɗum ɓe acca haa nange wula sappa njaari ndin haandi wula ɓe adda ɓe ɓe ɓorta ɓe dolokkaaji ɗi ɓe ɓorna ɓe dolokkaaji njanndi ɓe itta coñci ɗi ɓe wattana ɓe dolokke njanndi ɓe ɓorna ɓe ɓe addaɓe ɓe wallina ɓe ajja ka njaarendi wulli ɓe haɓɓa junngoɗa junngoɗa koyngal ɗa koyngal ɗa yeeso ngon fewta gite nange ɓe liliraɓe ɗo ni haa tuma nange ɓutti. Wondude ɗum Ubay ibnu Khalaf hino luyi yoɓeteeɓe golle mum nden ko foccugol ɓe wonɓe jokkude nelaaɗo haa ɓe nabe accitima haa ɓe maayi mo jogii ɗum. Ɓe focci ɓe, ɓe focci ɓe tawi foccandenen koyon foccuɓe haa ɓe janto ɓe manta Allata wal Uzza, ɓenna ɗin ko ɗin woni ɗin, ko ɗin woni reweteeɗi. Muhammad e ko addi kon ɗum ko meere oyna wowluɗo ɗum waatire ni fiigol mo fanni maaɓe wala ɗum jokke hay somo maawi gese. Jon noon ɓe alaa fenɗooɓe, alaa siɓɓe, alaa fanni. Ene rufta nganto jaɓanaa ɓe yo ɓe wowlu ko ɓee ɗaɓɓiri ɓe kon hara ɗum fibaaka ka nder ɓerde ɓay jooni min wii illa man ukkuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ka kono ɓe tali. Haa Abou Jahli ɓe Umayya arti hino ndarta lette teɗɗen si tawi golle ɗen no jokkaa yoɓeteeɓe no yoɓaa fii foccugol ɓe e seɓen no gollude ko wonaa yoɓeede kon ɓe hino wallina e naange hino tiye. O wari o yewtide ɓe Abou Jahli no ndaara si tawi ɓe faama ɓe yilto. Umayya wii min mi alaa komo mi gondina ɓuri mo Muhammadu noddi men yo min rew on e muɗum. Abou Jahlin harno jogii koyeten ko ngonnduma ɗum mbaangu ko ko tuggorte hara hiɗa waawi bugaade cukka goɗɗo. O naaɗii tawi Sumayya no wallina ajji haɓɓa o tukki mo ndu ka nder reedu ka hoore reedu o tufi haa ndu naatee ka nder leydi. O acci ndu ɗon on ɗon ko ɗon dampiti haa maayi. Yaafir no jooɗii, Ammar no jooɗii, hino renndi ko ɗeni muuɗa. Ɓe arti kadi ɓe wii ko on no wii ɗon on acci tay ɓe wii Islam. Ana min alaa haaje ɗum ya ahi fa kullu lladi fawqa turabi turab. Si Sumayya waraaka ɗon haɗay o maaya e seyo ɗaɗay. Ɓe nanngi Ammar ɓe fiimo haa haqille ɗen ngoni haa o watti woolde cunu jana woola ko annda haa kanko tigiri o wi'i mi yawno haa mi ronki annditude su'ur ko mi jokki kono miɗo anndi no wooduno e ko mi wowluno mi mantii wal Lata wal Uzza mi jaasinii nelaaɗo mi yennii nelaaɗo e ndeer ko mi hoccaata. Ɓayri noon o wooli ɗum e firtima ɓe acciti mo ko dogi wari ka nelaaɗo wii nelaaɗo hannde piggal ngal ɓurti han mi woolii ko tawata mi anndaa ko onno jooni a waɗata mi e ɗum nelaaɗo mi maake ko onno wiiɗa wooɓe seeraali hiɓe lettanmi hiɓe fiyanmi haa mi yenndii on mi mantii Allata wal Uzza nelaaɗon ɓe maaki so a yaltii ɓe nanngitiima wowlu ɗum ɓe accite ɗuttina. Mi sikki ɓernde nden no deeƴi a gonɗinaa ɗum o subhanallah mi gonɗintaa ɗum kono hari ɓurtii e an. Jon men tippini aaya wa man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukkuriha wa qalbuhu mutma'innun ellaala. Bilal ibnu Rabah wii si wontii kin sortika o taa ɗum kanko tun heddinoo e heddi en fof piyano haa wowli acca ɓayri joon men teppinii haa ittitiiɓe. Bilal wii ko may nden ɓuri o woltaa ɗum ɓe liilayno mo bimbi haa kiiki e hara himo ɓornii dolokke njanndi himo waalii e njaareendi wulndi dolokke linsere alaa hakkunde njanndi nin e ɓanndu ndu. Ɗum ɗo so yonaali lette ko woolina neɗɗo si foccugol noon tawtii ɗon senenden marsi faɗii problém. Khabbabu bunil arati ñannde goo ɓe nanngunomo ɓayri ɓe accitiimo o harmo ka nelaaɗo tawimo wayo ko heeti figgal ngal haro wii nelaaɗo ene on torantaa ko en non joomi meeɗen yo wallito men pakki ɓe soñjiima ɓitti nelaaɗo ɓe maake Khabbabu on ɓittaake hay fus on waɗaaka kadi hay fus kanaa anndaano woodunoo e attiiɗon nanngeteeɗo darnee fii kaa diina ka jogi ɗon ɗo teeran waɗee ka tumbire hoore makko ɗo ko seekiree dowi dowi dowi dowi dowi haa o waɗee pecce ɗiɗi peccal goo yaniraɗaa peccal goo yaniraɗaa o maayiɗay la ilaha illallah ɓen feƴƴiino attoo ngarde ɓe waɗi on ɗum ɓe maaki no wooduno e attiɓe nanngeteeɓe joɗɗine meselle soore hakkunde feɗaali ɗin e teewu ngun juuɗe ɗen sap kolli ɗin sappo ka kolli e ka koyɗe fof wondi perte ka hoore o accide o yaada e muɗum haa o maayoya ana ɗum ittaali mon koye jokki ton kon no waɗa noon habbaat o wii hay fof ɓe maaki no wooduno e attiɓe on nanngeteeɓe yiite huɓɓe ɓe adde haa ka tumbo ka tonndu yiite ɓenne yeddi joomi ma ma ɗum ukkoɗaa o ukkodoo e konngol la ilaha illallahu o suma eso o waɗaama goɗɗum habbaaɓe onno o wey haa ɓe limtani mo noon ko yawtunoo ko ɗuuɗi tawle ko enen woni hayrul umam konno mano waɗa ɗon ɓe maaki wala sinnakum tastadirun on hawju ta on hawju ta on hawjan joomi men ballal muñee o wiime muñiki ene enen ɓe mardi faɗi problème jee kaadina ka jogi ɗen cikkuɗen noon ɓurɓe moƴƴude ɓe lettirte nii fii ɗeeɗo huunde enen aren wiyen ɗum waawi wa tamaroore ɓenndu nde welde tun yaara noon howi ɗum yaara nii tun min al mustahil ko ɗum si tawii bilal ibnu rabah kanko jaɓaano ɗum wi'ugol attarakus tippitagol o wiino ko al adab ila al maut ko waɗi noon o wii letteede fii allahu subahanahu wa taala ko charaful lil insan si tawii naa fii aduna lettaɗaa wonaa fii leñol lettaɗaa wonaa fii tiiji aduna har ko fii islam ɗum ko teddungal maa noon ɓayri annaba ɓen daɗaali ɗum annabi yahya naaɓe nannga ɓe hirta ka duɗi ha ɓe nannga ɓe hirta hoore nden fawa e tilatowal naɓana ɓeyngu lanɗo o haha nabi ibnu nabi si ɓeeɗo waɗiraama ni goɗɗo goo si arii ɓaawo ɗo waɗaama gaanin ɗum ɗum no haani sattude hanaa sattude idan bilal ibnu rabah ɓayri o lettiraama ni haa satti abubakir siddiq radiallahu anhu ali ibnu abi talib enen no jogii islam no anndar kono ɓeeɗo ɓe jinnda e saare nden makka komo yiiɓe ɗo ɗuurooɓe sappooɓe woola sattuɗi kono suustaaɓe fawde junngo sinaa haray makka huɓɓay woni ko ɗum woni ɓe suustaa ɗum ɗo mar leƴƴi ɗin arabu ɓen ko so a fiyaniiɗan mi fiyete arabu noon so a fiyaniiɓe tun ɓe yottoto yottogol so fokkite fami honto fokkitan naa haray ɓuttu gasi ko ɗum si ɓe acci ɓen ɗon noon abubakir siddiq waɗi jooni golle mum ɗen jinndugol e ndeer makka kala ka yii julɗo hino nanngaa hino ittinee no lorre o sooda mo siko macci ɗo rinndina mo anndi gila ɗo hannde kadi haray ɓe alaa doole dow makko o ari noon himo feƴƴa o tawi bilal hino wallinaa e njaareendi wulli fiyooɓe no darii no focca naange hino wuli wooloo ka nokki hino wiya wiu allata wal uzza himo inna ahad ahad ɗum ko ahadu tummi andireweteeɗo na allata wal uzza humo yabiya piyemo ɓe luuɓo kadi bilal ardari ndaari ɗum tawi ɗum ɗo no sat oɗo abubakir siddiq radiallahu anhu wi ya umayya a yeeya kaalan o maccuɗo ma umayya wi ah moƴƴere alaa e o ko taafu ko jol marɗaami yeey hay so mbuuɗo adduɗaami yeeyete ɗe mi ronko diwe ɗum mi ronko yo maawi mi ronko yo waɗu ko mi wii kon bilal oɗo abubakir inni yeeya o wi addu mi yeeyima mbu sappo o sikki abubakir sooɗataamo mbu sappo no seeri o wi kaa ko jol marɗa anndi so neɗɗo waɗiri nippiri haray imo jami kippitaade kaa ara mi yeeye mbu sappo kaa ko jelu marɗa eso himo tanginii ɓeydaneede ɗon koye tippe o tanginii abubakir wi mi termataama jonni mo mbu sappo ɓayre o firtaama wattaama e juuɗe abubakir umayya henndike mbu sappo on wi bilal wi abubakir hayso ko mbuuɗu jonnuno ɗaalan fii o mi yeeyetenomo o ko fof ko ɗum siminnuma kaa ko jelu marɗa hayso ko mbuuɗu yoɓunoɗaa mi yeeyeten abubakir siddiq radiallahu anhu wi hay su ko ngudi teme dere wino lalam mi soday o ono jari buri dum hay nan goto be jogi o ka o dettimo o rintinimo o wi anta hurrun min al yawm ya bilal goddo ala ko ngole ma hande kadi aw bakir ari ka nelado wi mi tawi bilal no wadede ni mi sodimo nelado ma ki kafem mo on hino welam ni aw bakir wi don lawi tan nelado ar mi rintinimo tewi don burti mo kita jonan do burti fawtade kono bayri jomi men ko wi ko inna ma al usri yusran joni newende aray umayya kabun khalaf no lette ko fay bilal kon goddo wata fillade dum fayda haga bayri kone ko faabu no do berne wonno te yari non ha bayri joni bilal en burtini nela do en yeyi ha e bi ferugo yalta makka ya madina bilal bin rabano jeno feruno be yade nela do madina be yeyi be wondi ton bayri julde shar'inama makka on andi kono har makka noddin taaki julde ko darde di shar'ina makka kono har ko suude juule sina mardo sabu e goror e lenyo ngol suusaka suusata julde goddo yalu nder makka kono shukay kaka joli be su juulo yayno on andi ko suuda gol sahaba be yaaka joli juulo ya fita go to yibe fiabe ko dun saadu nabi waqqasin yaaduno e woɓɓe tawiɓe ton tawiɓe juulay ɓe juulidi goto e musirikinaɓe iwru ka iwrata ka ladde to résidentaɓe no juula fuɗɗiɓe sonkande ñaganoɓe kadi saadubu nabi waqqas wi ka nder hoggowo ka ɓurure ga o accantamen ga kadi omo jogi mbango tortimo e o yuɓɓimo ha humuti koy e ko to halduɗen tamen waɗugo to a jeyaɓo oya hettodi e muɗum doginato e nder makka no siwo ƴiƴa kombo ɓewi ko saadubu nabi waqqas ko ɗum ɗo woni awwalu damin uriqa fi l islam ƴiƴan arta ɗan hibbede ka nder islam ko ɗan ɗo on say tawi joni yaafi on siɓe yalti hiɓe acca so warti yaade juulaya ka nder panneji no way so en wii a yalti ka nder hoggo a yeehi ka fitaji nder juulugo fita goto yi anda kono ɓayriɓe feeri ɗum ɓe ari madina julde shar'inama timminama madina juulirde nden darnama tawi joni ko honno ko chiar hombo waɗete fi yo julɓe ɓen andi julde yoni ɓe ara ɓe juula julde jama ɗum tawi no landimi sawara nelaɗo tummini sahaba ɓen ɓe wi joni julde jama hanama juulede juulirde nden gati ko honno noddirte yimɓe ɓen goto woɓɓe maɓɓe ara wiya nelaɗo alyahuda ɓen ɗo dey hino jogui tunniru si julde yoni ko ndum ɓe wuttata fof nanayi madina fof nanayi kaɓe wutti ndum ɗo o yimɓeɓe gandai ko ndum ɓe faalaɓe ara en ɗaɓɓa e sufa ndum nelaɗon ɓe maki mi yamirama lundagol alyahud woɗɓe wi nelaɗo annasara ɗo few ciiru maɓɓe ndum hiɓe mari koɓe tappata senga kelen ɓe gandi ha joni kamɓe ko ɗum ɓe jogui ko ɗum ɓe noddinirta woosi ɓe tappi ɗum ɗon kadi madina notondiray ande annasara noddiki ɗum kam no mari hito en ɗaɓɓay ɗum nelaɗo maki mi yamirama lundagol annasara wo joni awa ko honno warrete nelaɗon ɓe maki hoote ha janggo hoota o wiyeteɗo abdoullahi bun abdi zeydin bun abdi rabbihi o waali o hoyɗi o wi kami waalimi hoyɗi goɗɗo ari wiilanka koyɗol ene a accatami holle ko honno noddinirte o wi miɗa mari haaju ɗum janggo meɗen mari tummodiral ɗum fi nelaɗo o wi awa si noddinade julde yoni a wiyey allahu akbar allahu akbar o soggi noddinan ɗum ha o hewtoy la ilaha illallah o waɗi ɗon ɗiɗi ɗiɗi o wiiti yimɓe ɓen mbattike fi juulugol a wiyey allahu akbar allahu akbar waɗa gotum gotum ha gasa o wi a ɗum ɗon de no laaɓa mi weeɓi tan yeya ɗum nelaɗo o wi a yeggitata ɗum o wi hi o fini o ari noon ka nelaɗo goto fo no arde joni ko honɗum kadi yiitoyi ko yimɓe ɓen noddirte ka julde o wari o weeɓi tani ɗum ɗon nelaɗo kanko o weeɓiti goɗɗo go kadi weeɓiti goɗɗo go kadi weeɓiti wata waa tarat رؤيا الصحابة في هذا الأمر إلا دم بمنكي فاني بأن بطلهم فقونا كوالينهم الرؤيا كجزء من النبوة بدأت لهم بأن قولوا يتدو قولوا أمر بن عبد زيده يوياه جننا بدون بلال بن رباح bilal janna dum ha wawi arikane la do woli tay ko non de maaki bilal gila hande mi wadi mu azzinul islam yawno dinana o yehi awwal man azzana fil islam huwa ne nyande bayo jawi ka alal manara ka wadana don salli ka daro noddina bayro noddini zalikal amru kana ghariban haribun andak allahu akbar tu goto foko jokki an acci tay kanto nara wondo wadde dum non andu dum andak dilande nyande yara noddini rede no ha hewto e nyande go bilali ari noddini subaka andi ne laado ciidi mabbe din wadana julir rede noddina ni subaka ha julu gongol yoni ne laado tay finali pare ha ka binde suudu mabbe ka buri hippaade ka tawata benenay o wi as-salatu khairum minan nawm As-salatu khairun minan nawm la bididi milado fin be yalti be taji mo dari be maki wartu dun kan noddi nandu subaka gila hande ko ne nyande dun watta on anda salatu khairun minan nawm watta ke heddi fin fu si warana ma heddi di wonti bid'a ko an don ka subaka ko waktu ka yinde be woni danade kono juldo sinani as-salatu khairun minan nawm harawo danaaki hal yanamu baada hadha harawo huwa muslim ko tanto kadi hore don ko yirta ga jangalo yekita chudda onani as-salatu khairu minan nawm hal yaktaru al-fadila al-mafdul ala al-fadil ta yaqal on say bilal woni noddini rawoni madina wonan dene la don alayhi salatu wassalam ka julir de mabbe julbe yow fono hedi dum hina jokka yaari ni ha hewti yahugol uddi ta makka nelaado de ci sahaba be be yaltidi be yehi nokku ka tawada goddo ne daali suusu de bantudo don ashhadu an la ilaha illallah suusta makka dow goddo nana dum suusta nelaado no feri yehi men nyande no mari doole na fi makka wonti e juure mu bayri bayri be naati makka kamɓe nelaaɗo no jeyano e hiɗɗiiɓe maɓɓe ka tawgol no hiɗɗi e maɓɓe fottitaaki ɓe few bilal ibnu rabah ka fokkita madina haa ɓe naati makka huwa hawlahu imo ɓaawo nelaaɗo e usmana bun talha oɗo goror maɓɓe ngolɓe nder makka ko ɓen wonno halfinanoɓe caabi suudu kaaba ndum o ganndi suudu kaaba ndum hino mari damal nder ton ko yaajuɗum yimɓe no naata nder ton nden yehimɓe no naata nder ton juula sabi si nelaaɗo naati kan nder ton tigiri ɓe juuli joni noon ko halfinano on ɗon caabi ko leñol ɓeeɗo wiyeteɓe oɗo wiyeteɗo usmane bun talha to ganndi makka piiji ɗi makka fennda no hakkunde gori ɗi tawi gorol fof no woodi ko jogi no woodi aynunoɓe tuma hajju waɗata wo hokkogol kala hajjowo ndiyam o yara ko fani bani abdul mutalib on joguino ɗum leñol nelaaɗo kon suɓuya kamɓe jogui ha nelaaɗo nela nelaaɗo maaki mi accidi on e muɗum kala yara okkore hajjo okkore mo yara ka zamzam fannonde gandi ko abdul mutalib woni asituɗo biru zamzam ɗum ɗon ko ɗum si heddi e leñol makko ngol caabijo suudu kaaba ndum mo naatay ton ma yaltay ko leñol usmane bun talha ngol jogui kala naato ton yiide e maɓɓe ko ɗum nde ɓe nelaaɗon ari makka naati ɓe faala naatude ka nder suudu kaaba tayno soki ɓe lanndino ko onmo jogii caabiije ɗen goto jaɓaali wolde alibun abi talibi lan anndi ko onmo jogii ɗum usmane bun talha e yaaduɓe maɓɓe nelaaɗo neli goɗɗo wi yaw wiyanaami yo jonne caabi on ma waro fottananmi o jonni caabi on caabi on ari nelaaɗo fottanaaɓe naati ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe yalti jogay sahaba wi nelaaɗo taw jonni tuɓen caabiije ɗe haa wulaa ɗo sirkuun e heti tun ala ala dan be maato to wayo jonne tippini do ala kisan inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha bayri ko wi don ko yo lugu on sotto nato asoci anati fa gaini ta hollu dole fi da jonna dole jonnitu nela da jonnitu goddo sa jon ya jonne tanani o natana cha jon ha o hewti o wi de do dole fo jonni tan mi kaabu suudu kaaba ndu o islam ko gonga dum so gi monate islam warti cha jon o jonnitu nela Usman bin Talha e Usama bin Zaid e Bilal bin Rabah ko be do naati der ton tan wonde ne laado hino hiddi be bayri ne laado naati libi sana muji wonde ka sulu kaaba din fo te mabbe ta te chapande jeego sana muru fo goronno ayni lu hay mo naari ndu darde bonde be fiya yonki na fi liban kono nenyande kay dole den burtibe ne laado naati no jogi tuggordu be tugga tun ka tino mayru be dunya be na ul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuqan li yana dukusa be libiri di ni haadi lanni be addi fiyon hun liyan en linchum be huppini be fitti fotoji nandon la ko desina no ka suudu kaaba ko haa tundul laabi be wi shirku yalti hande ka jazira al arab shirku na tata do tinni lagati kayri be gayni dum do fo be noddi Bilal e wi Bilal ƴawanan ka hoore suudu kaaba dow noddina ara nange yino suudu kaaba yeyno ɗo e photo sikkay ɗum no batti ko maaɗi town kono Bilal ƴawiri ɗon ɓuri ko kero ƴawata amru min arrasul ya ahi ƴawoy dow ɗum ɗaɓɓanaka ɓargal o neppi tun o ko ñenki mande mo day few o daroy dow yi defte adda inna tawhi mo haddi sengo ɗo wuddu ndu tawi hay fuy ala dowga o ɓanti dande o noddini fo nani ɗum ndun noddinandu weli buy sahabaɓe ɓuy wulli ɓe wi ko meeɗali wadde makka waɗi hande makka al adan ashhadu an la ilaha illa llahu ala zahri l kaaba awwal marra hande lettanoɓe ɗo fo yaltina tawi ko ɗum lettinanoɓe wulli ɓe tawi ja muññare no moƴƴi awa ɗum ɗo kadi metti ɓuyi ɓe sawata hande ko doole en jebbilini ɓe ko angal wawgol darta gonngol deƴƴini ɓe tawi noon ngol konngol noon metta ɓe nanugol ngol noon wowlama dow kono ɗen anndi arabu no suusi reedu tigiriɓe maɓɓe ɓen wawata suuɗude ko faala ko e nder ɗon koko julɓe ɗumo fo woodi fuu woduno ɗon ɓantuɓe konngol wi haytumi maayani wowlay ɗum ɗo tawi ɓe nder ɗon ka suudu kaaba ton ko ɗum siɓeɓe jaɓi goonga ɓe nafay tun kono siɓe falite goonga jaɓintaɓe ɗum siɗafa siiɗa faala arabu wa anon kamɓe woodi e maɓɓe dariɓe o wiyeteɗo juwayriyatu bintu abi talib abi jahalin ɓiɗɗo abu jahali on minñirawo ikrama on ɓayro nani Bilal hino noddina dow o wi la amri laqad rafa allahu laka dicrak o wi mi wondiri mangu jomi angu jomi min banti fima ya muhammad dari ka fima wowla bayri ashhadu anna muhammadan rasulullah wawlama dow o wi laqad rafaa allahu dicrak kono noon amma salatu fa nusalli sa wima min juula min juulay walakinnana wallahi ma nashabu man qatala al ahibba kono noon kala warɗo baaɓe ngan yiɗata on hami maaya abu jahal ɗumo suuɗal ɗumo wowli ɗon o noon ko debbo ngandi cuucar reedu no rone ko hayda ɗum ko ronete ɗum cuucar reedu faggitataake sa faggitige ngal ngal mettata solde ngal wela ittude heña kono sa jibindinna e mum a maayiday e mum goɗɗo e maɓɓe go ɓanti konngol o wiyeteɗo Khalid bun Usaydin, o wi alhamdulillahi alladhi akrama abi falam yashhad hadha alyawm. Bayro yi giiri giiri ɓe tawanonde makka nden yimɓe ɓen e golle islamu ɗen, tawi baaɓe makko hino maayi attonelaaɗo naatude makka balɗe ɗiɗi. O wi mi yetti Allahu on danduɗo baaɓe ngan taweede ngal tumbodiralɗo o. Alhamdulillah, ɗum kadi o wooli ɗum ɗon ɓe hulatakana. O wi mi yetti jooni an teddinirɗo baaɓe ngal luttingol mo nde ñalaande, tawi o tawaaka nde taweede nde ko tanaa ñannde islam heɓu doole. O yi ko ɗum o wooli Khalid bun Usaydin. Haris bun Hisamu ɗetti konngol kañum kadi wii wasukula laytani mittu qabla an ara bilalan fawqa alkaaba. Asiga arabu ko arabu, koko reedu taƴi fof ɓe tuttayɗi ɓe faalaaɗi. O wii emba haaniino hara nenan jibinaanolan, emba nenan perdi ko jibini, o taw ko maa o jibinanni mi. Tawni wuuray haa mi ya bilaali o maccuɗo ɓaleejo hino ƴawi ka hoore suudu kaaba noon ashhadu an laa ilaha illallah, haananiino lan hara nenan jibinaali lan haa mi ya ɗum, kono nenan perdi. Ɗum noo noon ko nder makka yaati. Al arabu humul arab. O wiyeteeɗo Alhakam bun abil aas o ɗetti konngol, o wii haaɗa wallahi alhatabu aljadalu an yusbiha abdun bani jumu'in yanhiqu ala hadihi albayt aw hadihi albunya. O wiyeteeɗo Hakam bun al aas o wii wallahi ko ɗum ɗo woni masiibo ngo goɗɗo annda masiibo fotayngo wa ngo o. Nde tawata menen min wuuray haa min yiya kum maccu kum jeeya kum e ngel ɗo leñol hino luuka e dow ndu suudu kaaba hara min waata haɗude ɗum, masiibo ɓuraa ɗum. O kadi harno ɗon. Abu Sufyana bun Haris no anndi nelaaɗo, ko ɓe gore ko hitaande nelaaɗo hecciima. O wii wowluɓe ɓen ɗuuri, kono min mi wowtaa fof. Waɗi noon tawi nelaaɗo on mbi hunnduko makko fof kanko, par ce que himo jeyanooɓe tawta si jaɓii men ñannde hara e makka jaɓii. O wii ɗon anndi min kon ɗum haɗi mi wowla. Khalidu wowli, Juwayretu bint Abi Jahlin wowli, Haris wowli, Hakam wowli, ɗon anndi min kon ɗum haɗi mi wowla. Ɓe wii men ngannda woomi ɗo anndi si mi wowlii ɗo konngol koccuure no waawi yettinanoyde ɗum Muhammadu, ko wowlaa woonana. Mi wowltaa haa lanndi ko lan ɗum, ɓe wolɓe ɗo fof anndaa Muhammadu humpitike ɗum. Min noon mi wowltaa ɗo fii. Ko waɗi noon inni law fuhtu bi kalimatin la naqalataha hadihi alhasatu ila Muhammad ibn Abdillah. Woomi ɗo anndi si mi wowlii ɗo konngol hay si mi sowli koccuure immoto jooni woolaniyamu ɗum. Aa no hooli nelaaɗo no humpitooɗii piiji dey, ɓe gerdii noon ka ɗuuɗi goy. Ko ɗum nelaaɗon ko ɓe artiimo waɗande kanko Abu Sufyan, ɓe naatu tun ɓe wii kala faalaaɗo kisal e daɗal hannde hara o memaaka, galle Abu Sufyan nden ko galle holniide naatuɗo toon woofiti. Abu Sufyan noon e ngurnam makko ɗan ngalaa ko yiɗuno ɓuri ardineede e teddineede, ko yiɗaa jawdu laamu e ardineede wiiɗi nelaaɗo ardine ɗum. Ɓayro o nanii ɗum, o wiimo jaɓanaali hannde Muhammadu o jaafi galle an nde woni galle holniide makka hannde ni ana minal muslimin. Nelaaɗo ko ɗum nondi ɗum gasi. Bilal ibn Rabahin ɓayri noddini ka suudu kaaba gasi kippi hootaa Madina. O kontiniri ni himo noddinana nelaaɗon alayhi salatu wassalam ka juulirde maɓɓe haa ɓe feƴƴini ñalaande tene. Ɓayri ɓe feƴƴini qabla zawal bi qalil, ɓe njangiino ɗum attunal ngel liiƴaade feera ɓe feƴƴini. Ɓe wallinaaka suudu ɓe buuma dul defana yum la buddani abda Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ari hum pitiyin be ben wonde manela don jom men wi innaka mayitun wa innahum mayitun musali kenela do mayi manela do mayi ara yo nartu hore makko jom men wi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum ejabidu jonon nela do sudda Bibi Bilal noddinan en julde julen. On yi nelaɗo acci jogotoɓe nde huunde si ɓe yehi nde tardata. Esseesi kawno wana ɓe nelaɗo accuno nden ñande goɗɗo wowlayno fi julde. Si kawno ko kamɓe wonano waɗanede. Kono walamma kana waktu zuhur qala qa'il Bilal addin binna. Addin noddina yimɓe ɓen. Ɓe wi ne ñanden ko Bilal ettuno noddinan ɗum o ronkindu yettinoyde bukaa tawata ko ari noon ɓayre o ari o ɗetti ashhadu an la ilaha illallah o heɓi ɗiɗi o ɗetti ashhadu anna muhammadan rasulullahi on o wullu haa o ronki heɓude ɗimmon few noddinan ɗum haaɗi ɗon tawata jaygaɗo o wi ashhadu anna muhammadan rasulullah wa muhammadun musajja nelaɗo no waali sudda taw somi waawa gayintaade ɗum baka hatta lam yukmil al adan sahaba ɓen kadi wulli fof gooto ronki waawde jogitaade hoore mum dañande juulirano wono e janngo mum kadi ɓe wii Bilal noddi tawa waawata o fukkata noon kono tawa so hewti ashhadu anna muhammadan rasulullah o waata feƴƴude ɗon o ganndi nelaaɗo wonno ɗon balɗe ɗiɗi ko ñannde tati ɓe turrande ɓe feƴƴini sabu sahaabaɓe wiuno nelaaɗo ka waali feƴƴini ɗo en surrataaɓe ka nder leydi en waɗaali khalifa en waɗaali lontiiɗo ɓe kaaɗo diina lanndi torteeɗo kaa diina sen surri ɓe en waɗaali ɗum hara en waɗi fawda islam o ko maa ɗum heɓo ko ɗum ɓe jokkuno waɗugol suura joɗɗinteeɗon haa aboubacry joɗɗina si nelaaɗo surra e dugaye makko joni islam no waɗi lanndi torteeɗo si ɗum no waɗano ko sawba bonɗo wonay noon ko waɗi noon siɓe waali ɗon salagol fiiji ɗin satta e so tawiɓe wirnike wiyal abdoullah bne masud nde tawanoɓe yahino tonka ko nder jollirde ko wino on dawni ɗum hay conti ɗi nelaaɗo ɓornoto noɗin ɗi hiɗɗaali taw hiɗi heddi on fuɗɗi kesintire ko ɓe adda kadin ko ɗum o haɗirnoɓe ɓe acci hara idan o continuri ni ɓayri woni balɗe tati Bilal wawaali noddinde sabu yurmeende nden e sattugol waawugol gaynitagol noddinan ɗum waɗo tawi aboubacry siddiq radiallahu anhu no jooɗi o wi aboubacry aboubacry wi ni o wimiɗo faala ya newnanan mi yalta madina mi yaha waata wurde ɗo hannde kadi ɓaynelaaɗo alaaɗo mbiɗa noon kadi yahude mi waynaakima newnanɗaami aboubacry siddiq wi Bilal tawi a waynilam mi newnantaama ɗum wonu ɗo Bilal ibnu rabahin wi ya aboubacry si tawi ko soodirnoɗaami ñannde mi ɓitti e juuɗe umayyata bun khalaf rimɗin ɗaalan ko sabu allahu tabaraka wa ta'ala newnanan mi yaha si tawi noon ko sabu hoore ma wannoɗa jogolan mi ala yahude aboubacry wo yoh billami waɗino ɗum jogata koma ɓaaɗum ñannde ɓaawa tati nelaaɗo feƴƴino yalti madina tawi waawata ɓernde men koyi haa ɓurte tawi waata noddinde o yeho wonto e jima ko toon mo feƴƴini o woni ɗon dumunde fayda hay goto annda honto wontiri sabu o wonduno e nelaaɗo wondande hiɓɓunde Umar ibn al-Khattab ñande goo etii haa anndi ko honto uma oɗon Bilal wontiri ɓe wii ko dimas o yehi o naate nder dimas ko yiili o ɗaɓɓi Bilal haa wiiti Bilal tawi Bilal no hoɗi ton o yiimo tun ɓe hiirondiri o wii hannde ko addinmi ko gila iwɗa madina miɗo ɗon ɗa daande ma nden ko noddinaandu hande ko ya noddi nan julgo be mi nana mi hota Madina dun gaddi Bilal ibn Rabah noddi kanno mo wata gayn kaade o wa kiri ko ma walli so daami du wi awa de tamen bayro wi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah jodi no be do be fu na kanko tun ala hay goto wawo jogade hore musina noddina dun hakkira no ko fa wulle ko non Umar no dane noddina dun do tawata wana o noddina ni yerge yerge ko jokka do o wala no ko muri din hara hidi laabi hidi weli hidi selli sai kadi wana ko muri din wana anditede ko sama mu nelado on ko dun harta ka berde men nyande dun kadi sekiri no Abubakar Siddiq wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arti Madina arti Makkah di Dimashq wa tay ko womu gol don haro ya ka yo noddi quran tamo e di wi ite kadi yo noddi baawna laada kanno ngo ala gay mi dewa wa rahmatan wa shafaqatan tayur men no handi perde jom men tagay perde wada de hoyde jom men wada e tagay perde go wada de yorude perde go harayno hoyani wullugol perde go hay tiya jom mum tiya wullata may de wullinta woɓɓe hay tiya de wullinta woɓɓe ko ɓulubun kasiya no wodi ɓe tawata ko yurmi heƴata e ɓernde mu wullay en yaade muskila Umar ɓen enen hiɗen manditi ko hande wayirɗen juulude ɓaawo imam e nder juulirde ko nde ɗuuɗa o nanen wullowo ɓen yiide ɗum o ganndi joni so goɗɗo waɗi ɗum ɓen nayi o addi kesum ka ko ɓerɗe ɓe mbayri bakkar so yorna e ɓernde ɗum no yorna ɓerɗe neɗɗo bakkar si ɗuuɗi ɓernde ne yoore idan Bilal ibnu Rabah e gurdam makko ɗan o jonni en wondema neɗɗo ko maɗum ɗetta ɗan ɗo gurdam muɗam waɗa ɗan albablu wa tadhiya fi sabili l'islam sahaba ɓen ko ɗum ɓe jonni en ɓe holli en ɓittinede aduna wata accintin neɗɗo diina ko waɗi no wa kullu alladi fawqa turabi turab si tawi ko accitirɗa goonga on ko fiya fof to anndu a heddata ko ɗo sa heddi ke ɗum namaaye sa heddake ɗum namaaye mi yi imam ahmad ibnu hambal ko ɗum ɓe heɓuno ayyamul lihna karamo koɓɓe ɓe wi joni noon ko ɓantir islam ɓaawo nelaaɗo ko worɓe ɗiɗo sammo muɗum si ɓannete ɗon sammo muɗum ko Harun ar-Rashid fi zamanihi amma ka e zamanu sahabaɓe ɓen ko joni men ɓantiri islamu doole hetti ko Abubakar Siddiq radiallahu anhu ko an noon nde gandi nelaɗo mbayri feƴƴini tun yimɓe jeyaɓe ka fulay waari dow ɓen ɓe joni men wiɓen al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala llahu ala rasuli ɓen ɗon ɓe darino ɓe wiisi tawi tun nelaɗo maayi haray nawa nelaɗo taw ɓe annda jom men wi innaka mayyitum wa innahum mayyitum ɓe wi in mata fa laysa binabi ɓen woni fedde darina woɓɓe maɓɓe wi nelaɗo no wawi mayde mumkin kono jom men ko wino kon hud min amwalihim sadaqa mo yamiri o jaɓu ɗum on yeehi gila ɗo men jonnitata goɗɗo zakka ha men maayi islam o foof min waɗe kono zakka o hud on wiyanoɗo on ko hombo yeehi men jonnitata ɓen kadi woni fedde ɗa woɓɓe kadi e maɓɓe maɗi ahlul bawab ɓe wi ɓayri nelaɗo feƴƴini mo saylamatul kadabu wino ɗen kanko e nelaɗo ɓe hawtu nelal ngal nelaɗo no jogii ni Madina kanko emo jogii yamama jooni noon fof wonti e juuɗe makko haray gawno ɗen wallitade mo ɗum on ganda Abu Bakr tebe fitnaaji tiri jonon ta ko ma dum do hore gele ha ko ne laaba tuno ko wonta musalamatul kazzab non e yi ko jobino ha ko be den ko haba ino be makko be be e kuno ha be timmi be zakka mabbe on kambe haboobe men no buri sahaba be dudu bago ko dra po ji yo Abu Bakr haddi addi yama ma se hebi kolgal dra po ji gei dra po ho jo na dum gorko o suba inna ko anni ardi yahu o ya habe ha fole arte be na don no metti battade dar o jo na goddo on yaha taw e patako be arta be na na ko ni o hebi ha o takkiti jonno da Khalid ibn al-Walid bare den ni Khalid ibn al-Walid on o hewti kanko ko tawi nande ko hutta on woni na feuro o wi taw julbe ga gacci ni tirongo gacci ni o arti be fo o darni o sendi da goto goto wi goto fo kamin numa ya wonno yaha wona don o wi awa ko sendi ko reformo mo de o jottini fere o noddi Barra'ul Malikin al Ansari o wi ya Barra ibn Malik o wi na o wi ya fata alayka bil aada mi tori ke magila do tam yite bawo tan fotku ga to yeso tu sida yeso haray no holni Barra'ul Malikin wi jabidu o wi noon pirongo ɓeeɗo e ɗimon ko waɗi noon ɓe waɗu kata moolanaaɗo ɓe woni nder ton piirooɓe tiiɗuɓe ɓe hojooɗi ka hoore kuur dow julɓe ɓen no ɓaawo kuur roñiɓe habude ɗon jooni noon koko famporte wona piireede wonɗo ɗon yo fampoley e wonɗo ɗo yo fampode hombo ɓuri newanaade ko ɗum ɗon mettuno ettude kay ɗum ɗon no metti janngande arɓe yii ɗum woowi yeey o ɗo futta karan o yaltireyta Barra'ul Malikin wi haysen ɓattaaki toon taw min on ɓay naasimiɗo teddi naasimiɗo netti bugaade mi waaloto e ngonndu leggal tuuɗotoongal mi ajjoo e maggal mi yaada e kaafa an e mbaangu an banndi toonngal ngal bugoon taw liɓan tum ɓaawogaa yaade ete mi yaniroya nder wallahi o anndaa ko njelo woni toon o anndaa kadi ko honnum woni toon o anndaa kadi koye honnum o yanoyta tarimo renti o wii watta eto tar eto tun haa yanugo ɗanngol wontira ɓaawo ko nder o wii ti on limiriiran nder toon mi okkay on keeji ɗiɗi baafal ngel kay mi udditayngal baafal ferna ngal ngal ngal ɗon mi udditayngal naato lutti mi heɓa sahaada mi maaya ɗon kaa ko honno baafal ngal kay mi udditay ɗum bayna uluf naa hakkunde guluji yimɓe jooni noon mo tawta leggal no waawi ɗum bugaade est ce que ko ɓanndu gollata ya ihwan o wii ko ɗum o indi parte ngal baafal fanɗi maa ngal udditaaka sawtindirɗen e maɓɓe nder ton e naɓataa ɗo ko laaɓi kaara hen tun ɓay ko ɗoɓe woni ɗen leydi o waali o yaade kaafo makko ɓe bannisi o yehi dow o rewi ɗum noon ɓe anndaa ɗum kamɓe kam ɗo o waayide no wiirire noon o yehi haa ɗo o unii nder ton o cikki ɓen tawi ka baafal ɗon ɗen fof o wari haa gasi heña heña heña o udditi ngal o ɓaari o waalodi e maggal tawi ngal ommataa ko kadi few o wii julɗo ɗen halummu naate gooto kadi o wari aynuɓe baafal ngal ɓen fof o sotti ngal o ɓaari o ɓaari kadi e maggal o tippi tawi ɓe waataako dirnuɗo ɓe homba ngal haa julɓe ɓen fof naati awa kaka julɓe ɓen naati ɗon tawi hannde kadi programme musaylamatul kazzabe on bonti Wahshibun Harbin kañum wii min mi warata hay gooto ɗo yamaama hannde siwanaa musaylamatul kazzabe tun si mi warii on ɗon hare mi ɗo anndi min mi dañike e jihaade ndi kanko o waraali hay goto mo daddo on do fi mo wañatu mo wañatu o wañi ha o hayni mo ko joodi o ari ha o battimo kala he akune mabbe tayi tuyalaalo o wiri ha e o tokki mo nagawa misala mahore jihadi ni andi hore jihadi ardi be jihadi simayi arda be lo ay hande kadi bayro tufi on don o yi wayni ha o butti o portugal o dari don o wi ngal nagawal ko ngal tigiri mi warirno hamza nyande o fotti ko ngal kadi mi warir mu Sailama mi wariri ngal jiyaɓe ɓurɓe moƴƴude jiyaɓe joomi men ɓe miɗo huuɗi nanguitiroyede ɗum kono noon mi wari hingal kadi ɓurɗo bonde jiyaɓe joomi men ɓe no gasa ɗum yaakoyo ɗum ɗa e yi himmeji ɓeeɗi enen hiɗen miijo sifa ngon miijo bugoyde nder ɗum ɗo an ha wiyaɗa a yaltinama ka carne versement par lewru ara accite sunna oɗo no wiide tumbelan tan mi maaya onon naato ɓeɗenu ko gootum wona gootum ko ɗon si tawi imam ahmad bne hambal ɓe ari ɓe jokkitiɗo ɓe wi ko aboubacir kaw jokkiɗo ha Musaylama foola ko ɗo islam heɓi doole Musaylama to kazabu si fooluno aboubacir e on zaman bonayno siiji ɗuɗu kono ɓayɗo foolama hari alawa makko e marɗe ɗen ɗon doole ɓay ɓe yii julɓe ɓen foolimo hande kadi ko heɓɓuno fo wi taw memmin ɗum ɓen wona doole ɗo ni haɓirde ko ɓerde ɓen mo hukkodiri e ɗen naɓata ko laaɓi accanɓe ɗon ɓay yiɓe acci en accirani islam hetti laawol mum ari ha e zaman imam ahmad bne hambal oɗo wiyeteɗo alwaali sinci konngo wiigol qur'ana ko taga ɗum ɗum ɗon kadi ko bonnata e nder islamu kon goɗɗo annda no foti o sinci ɗum o jarribi karamo koɓe o letti yimɓe ɗum kala karamo kojo anndaɓe asri imam ahmad bne hambal mo nanngaka jarriboɗa ɗum komo waɗali junngo ma wandaltimum o nanngi fopko jogi kala mo nanngi ko wiyata simi accitoto ɗo hara mayali wowla waajoɗa janna ko si a wiyay alqur'anu mahluqun sa wolta ɗum ko lette ha maaya a hettata kadi yaasi ɗum noon nanngano dolle dolle dolle karamo koɓe ɓen nanngaɓe ɗuuɗuɓe fof buy hettori baabu taqiya ngal ammar bun yasir hettorno ngal ɓay ɓe lettama ha ɓe tawi ɓe townata kamɓe ɓe wimen tawti e ko wiɗa kon lafdan ɓe heddodi koɓe fifi kon kaldan ɓe accita ha heddi oɗo wiyeteɗo bashir bun walid e imam ahmad bne hambal ɓeɗo ɗiɗo tun heddino ɓeɗo ɗiɗo ɓe wii ko mayde ten bashir bun walid wi ya ahmad anta imamu sunna min simi teppitike mi towno yaali mi coritama maayo muɗum am an si a teppitike min mi heddike mum nafata wasi tawi komin teppiti an heddiɗa na en gootum ka yimɓe ɓen kamɓe ɗiɗo tun ka nder kasaya o wi min simi towno yaali ya ahmadu mi maayi ara mi accitu simi maayi anndu mi townaali an ɗon townu de tan noon na en gootum simi heddodi e mum a accitii a maayi ɓe jokkete simi accitiimi maayi a heddodi e mum ko an jokka anta imamu ahli sunna wal jamaa laatata rahmat sa yilto ɓaawo ñannde ɓe nanngi imam ahmad ɓe addi ɓe wi jooni koye ɓe adde ɓe ñaawe imam ahmad ɓe maaki wasiyiiɓe lamɓe yo mi tabitu fof mi heɓaali wowlanɗo lan konngol ngol heddii ka haqqide an haa heewti neɗɗo fulantorteejo iwruɗo ɗowri wimi ya ahmad ilam annaka in qutilta fi sabili lhaqi satamutu wa in lam tuqtal fi sabili lhaqi fa innaka mayitun la budd o sowndi to ɗo yaada laawo maɓɓe ɗo yaada ñaaweede wo faamu si a waraama hannde oɗo goonga ko a maayo wogoy si a maayaali ɗo kadi la budda maayaagoy mi walaama feƴƴande ɗon ɓe wi ko ngol ɗo konngol sabintin tay joni ti abdama be landama ko no wiila ya ahmad anna qulu ma qala allah fa in ahadun min al mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma maza hatta yasma kalam allah wa kallama allah musa taklima ko ko dum woni men nyandem be nakki de nyalande takki ne men be wi hande imma an yajib bil murad wa imma yuqtal men nyande woni dernier nyaawore mabbe ci be jabaaki der men nyande ko be mayo tay tan men nyande ko bashir ibn walid e kambe heddi imam al marwuzi be wi'ata abu bakr ibn al marwuzi najaa taliba be imam ahmad mawde ben gari men nyande ben imam wallahi heddagol on ɗo ko nafata kon no ɓuri ton maayi hannde e ko mi faami ko si on jaɓoyaade hannde ɓe wari on hara on accido bone molnaaɗo so en yehi min komi yii kon wiye alqur'anu makhluqun joni men no teedi on fiɓaa ɗum naa ɗum ɓe waray on si on maayiɗe hannde heddaaki ɗo darotooɗo e oɗo daawa ɓuri on hara on accima jere ɗuɗume kadi imam ahmad maki ya marwuzi o wi naam wo yaltina ala hannde kon no fewdi e bagdad kaɓe ñaawete non hannde ko ɗo woni kamal on ɗon yalti kay jaka nen ñannden no allah humpita ko nen ñande imam ahmadu ñaawete ko sakkiti kon tawi e nder bagdad a heɓata teptere ɗiɗi ka tippa siwana dariɗo no dari hino jogori kaye nano ngon hino jogori karamol ñaamo ngon naa ko ɗaɓɓitite fof no eɓɓa innama yantadiru an yusajjila ma qalahu ahmad fi hada alyawm honɗum ahmad wi hannde fi akhiri al amr yuktab tawi noon ɓe anndaka taw ka ñaaweteɗon kaka ñaaweteɗon joni no heewi tew imamul marwuzi artiwi mi yii ko fewndi ko wo ko ɗum tawɗa toon komi taw kullu nnasi yantadiruna ma taqulu ya imam la hayr fof naarde on nuyo ton ɓe winda kala mbi tum e kayɗeji mi yino jinna imam ahmad ɓe makino ya marwuzi a turidu an atluba najati wa udilla nnasa jami'an a faalay mi ɗaɓɓu kisal angal min mi wuura mi wuuride an gurdam majjingol ɓeeɗo fuu o wi la wallahi mi watta hande koyemi maayu e hoore komi gonɗini kon wona min joni an halfini diina ɓurɗolam maayi diina kontininelaaɗo nelaaɗo ɗum feɗɗini islamu kontini min sim feɗɗini ɗum dara ko sim mayeeli dow gonga imam marwuzi ɗen owa ko ɗum fewndi hannde taari sakkitorde ñaawore muɗum ɓayri ko joom men jogii diina kan kanko anndino yaltirta ɗo woli koɓe wolta kon ɗum ɗon winda ɓe natta kadi soteede ɓe wi bon jooni en watti ñaawore tammere nden ñalaande kaariire nden ñalaande ɗo yo yontu manque balɗe nayi on lamɗo maayi tawi ñaawgol ɓe ngol no heddi balɗe joyi o waali o maayi ɓayri o maayi ɓayri ko fami wonano laamoreede poto makko maayi ɗoon si o ɗekki ko mu'tasili kanko maayi ɗoon ko poto makko fuɗɗino lettude imam ahmad haa on maayi miñam makko ɗetti yaade imam ahmad no letta ɓe haa maayi ɓayri ɓe on ɗon maayi miññiraawo on ɗon mu'tasil hikkuɗo ɗon on ɗekki kay on ɗon ko salatii ɗum ko sunni salati ɓayro ɗetti silafa on ko atti wadde golle makko ɗen ko liɓingol imam ahmad bun hambal soccuɓe addiɓe darni ya imam wi bayyinil haqqa wadu unnasa ila sunna ana maaka wa ana waraaka ya ahmad ɓene ko tan wuuri hare mi wawata ɗum kono joni ɗum koye juuɗe an joni en watti kala kadi mo yiiɗa no darto ɗum e juuɗe ɗen hollan mo mi marama mare haafi makko yeggite imam ahmad hetti teddungal muɗum ene si ɓe tippitino sooɗum moƴƴayno oɗo si arno ko mo wallitotonomo ɗum par ce wigo ko ɗum ɗo mi wi joninaa ɗum mi wii ɗum no metti sigoy surtout e haqqille majjuɓe ɗen on yaali imam abul hasan al ashari ko on probléme ahlu sunna e ashariya mari e maɓɓe ɓayri ɓe noddani al ashariya duuɗi capannayyi ɓe noddande ɗum ɓe windude e jamnude ɓe waajaade ɓe yehi noon haa ɓe tuubi e muɗum ɓe accidi ɓe naate laawol ahlu sunna wal jamaa ɓe fuɗɗii irrisaade hollita ko ɓe jokkunoo kon ko meere ɓe winndi defte ɗum ɓe waɗi hutubaaji e ɗum ɓe wowli ɗum ɓe janni ɗum kono haa hannde a huɗɗonira e achariyankeeru wooloo seeɗa ɗum o addanamaa defte ɗaɗine imam abulhasane winndunoo atto tuubugol maɓɓe o innanaa abulhasane wowli ɗum anndaa wonde no imam abulhasane winndi nen al ibana an usuli diyana hollaamo innaa ko wonde mum woni fenaade ko nde jogiɗaa nde woninaa goonga mi anndaa fiɗen faamude ko ɗum siɗɗum hiɗen netti ɓorudee ɗum imam ahmad noon ko ɗum salinoo mi wowluno mi wowli taali mi wii mukku konngolalngol ko gooto ilal mamat ko ɗum siɓe waɗaa imamu ahlu sunna wal jamaa koye nden hitande ɗon aqida ahlu sunna on hisiri ɗon haa kara mo koɓɓe mbi wa min chiari ahlu sunna wal jamaa mahabbatu ahmad ino jeyanoo ko ɓe jarriborenoo ɓe annakaari hal anta salafi aw anta mubtadii si ɓe lanndikema an imam ahmad bun hambal maga taqulu fihi so a wowli e maɓɓe ma la yaliqu ɓe nanta sindiq so a wowli maɓɓe ma yaliqu bihi ɓe nanta min asalaf fi hon ɗum ko waɗi noon man aahara raha fa atathu raha mo subite fowtagol fowtagol yonaali ko maaye haro fowtaaki mo ɗaɓɓii teddungal teddungal yonaali o jaakay haro teddaali haa o maaya battenen haqqille ɗum gurnam bilal burrabaɗan no jonna en ɗum salaf kadi ari jokki e ɗum en toroy allahu subahanahu wa taala arkito en muñugol e tabitugol ala hadihi l aqida assalafiya tabintinna en e dow oɗo sunnaniraɗo alayhi salatu wassalam e wi bilal ibnu rabahin e ko ɓuri sellude konko dimashk ɓe feƴƴini hitaande nooga e fergu nelaaɗo woɓɓe maɓɓe wi hitaande sappo e jeetati kono ko ɓuri jiccude kon ko hitaande nooga yile nen ka fergu nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini allahu subahanahu wa taala ɓeydu weleede e mantugol e ɓantugol fii maɓɓe allahu subahanahu wa taala waɗi en nafitorooɓe gurna mbeeɗo sahaabaaɓe allahu subahanahu wa taala waɗi en darantooɓe wallitagol kaaɗo diine islam o moƴƴinanaen battaneeji meeɗen ɗin arkisa e laɓɓingol golleji ɗin wama kana fi haala min sawabin fa min allahi taala wahda wama kana fihi min khata'in fa minni wa min alcheytan allah wa rasuluhu minhu baraa wa akhiru dawana an alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh